توم؟ من قرامة ودايكا ايه دزاني تو زردوك او تيكورا كام؟ دايكا قوي بقرا امشي ليا ها؟ زور هولم دالا قلي بلام زيني هشتم تي؟ دايكا من زور هولم دالا قلي بلام او زيني هشتم اشتا تي بكين؟ لوني اما زور برسي بيت با هندك شيري بي بدين بيروكيكي جوانا خود دزاني من بشيلم خوش ناوي بلام ام بشيلي زور جاوازة لواني تر ايواني توم لواني لبر مياوكي بي دايكا تا بشيليكي جوانا ياري من لقلاكا سيركا ياري دكات منش زور برسي ما دايكا هندي شير نمني من هي عادي بروين توم زور باشا داي ها؟ دايكا ايه بيشتت امشي لي بيدا كانت سيت ود نانا هيز من خيال لكم بشي لا ارجيس بينا كانت زور باشا ها من ريقري لويناكم كخواردنا كي بداني بلام زيوازي چي زوري كخواردني بداني وهاش دسر قنافك دا بخمي ومن اوشتانم بدل نيا بلا موكا من بيوم وتيكا من نمينا وتومالا وخوي دوام كوت هرقاتي كتير بدروات ودروا توم نانا من هنا مالوا او بتنيابو برسيبو منيش هنا مالوا وخواردنم بيدا عزيزة كام هنا تجيرو بلا هم هيا قرني تواني ليت زيابيتوا استاد الزانم بشيلا كان زور دل نرمن وزور شيرن ترلوي كبيرم لذا كردوا تومش همان كيشي او بشيلا يهبو كاتيق لدايق بو لبيرت عزيزة كام تو بوتي دواد النرمي بوتي ها؟ ها؟ اي كبناحة دبي مال شويني لتشوي بي من خوشم ناوي اگر ویست من اجلک بخیر بکنی و من اجلکی تر با فوزی رکتر دینم بلان پشیلک کلکی آنیا من امام ناوی واروا خوشم ناوی سيركا او ديوي درقا كيف يبكينوا ايكا قناحا او تشودر ولا مالا كمان بداخوم او لقل ايه ما قنجاوبو واد يا رزور سباس مان دكا دايكا وابزان من وتم ابي بجمان بيلي ايوانيا وابزانم او اروابو مالكي خوي ايوازانن سيرا باوكا واد يا ركا عجلي شمشق بيكراوا توم ورا سيركا دوباره بشيلكا قراوة توبو مالمان بخير بيتوا دوباره قرايتو بو بينيني ايما ها جوانا باوكا اوبشلي ايما الياضا نقوي بقرن وابزان مي وجناتانو بيت الجورة و ايوانيا ده پرسم، آیا ده بیل مالی کسی که تر نجیه؟ عزیزەکەم. ئێستا ئەوە چیت یانە؟ بەڵێ، ئادێ وەرە سەیر کە. ئادێ سەیری ئەمە بکە. سەیری ئەوێ بکە باوکە، بەڕاستی پشیلەیەکی زۆر زیرەکە. زۆر باشە، سەیر کەن. دەی بیخۆ. هەر وەکو ئەوە وایە کە سوپاسمان بکات، وانییە باوکە؟ ئێستا کە ئەو دەڵێ سوپاس؟ بەڵێ ئازیزەکەم، بە درێژایی ڕۆژ لەگەڵ مندا بوو، بەڵام هیچ بێزاری نەکردم. بە درێژایی ڕۆژ بێزاری نەکردی؟ ئای لەو پشیلەیە، من داوام لێ کرد کە نینۆکی نەخاتە ناو شیرەکە. ئەیش بەخێرایی نینۆکی ناو شیرەکە دەرهێنا. ئەو زۆر زیرەکە، سەیریکە، لەگەڵ تۆمە. هەر وەک بڵێ وەڵام دەداتەوە باوکە. تۆم، تۆ ڕاست دەکەی لەوەی کە دەیڵێ، وە ڕێگاشم لێ ناگرێ. دەزانی چێ ئازیزەکەم، وا حەز دەکەم کە چەند ساڵێکە لەگەڵماندا دەژێ. بەڕاستی ئەو زۆر زیرەکە. لەوانەیە لە ماڵێکدا ژیا بێت. وا دیارە ئەو خێزانی کە لەگەڵی دەژیا ئێستا جیهان هێشتووە. من دڵنیام کە ئێستا ئەو بەتەنیایە. پشیلەیەکی بەستە زمانە. ئەوە ڕاستە، ئەوە ڕاستە. تۆ ئەتەوێ ئەمە بۆ خۆمانی بهێڵینەوە؟ بەڵێ باوکە، بۆ خۆم دەیهێڵمەوە گەرمانەوەی ئەو هیچ گرفتێکی تێدا نەبێت. هەر بۆ چاوانە بوو کە سەیری کردم، چاوەکانی وەکو شوشەوا بوو. بەڵێ باوکە، بۆ خۆمی دەیهێڵمەوە، بەڵێ دەیهێڵمەوە. با بیر بکەینەوە ناوێکی خۆشی لێ بنێین. تۆ بەڕاستە ئەمە دەڵێی؟ باوکە، ئێمە ناتوانین بەردەوام بانگی بکەین بە پشیلە. تۆ دڵنیای لەوەی کەوتت؟ زۆر سوپاس ئازیزەکەم. ببوورە ئازیزەکەم. جوانە، لە کۆتاییدا توانین بۆ خۆمت بهێڵمەوە ئەی پشیلە نارنجیەکەم. ناوی بنێم چی ناوی دەنێم میکان. بەڵێ میکان. ئایا ئێوە پێتان زۆنە دایکە باوکە؟ بەڵێ ناوی دەنێم میکان. ئایا ئێوە پێتان چۆنە؟ بەڵێ میکان، میکانی نارنجی. میکان؟ کاتێککە ڕۆشنایەکە دەگۆڕدرێت دەبێتەوە نارنجی. بەڵێ، وابزانم ڕەنگەکەشی نارنجییەکی کاڵە. بەڵێ، تۆ ڕاست دەکەی دایکە، لەمڕۆ تۆ میکانی. ئەمە چۆن وا دەکات؟ نە، من هیچم نەوت، ئەوە تۆ بووی. وهەروە منیش هیچم نەوێت. کەواتە جگە لە میکان چیتر هەیە؟ بەڵام باوکە، تۆ ناوی میکانت لا خۆش نییە. نەخێر، وابزانم ئەمە ناوێکی زۆر خۆشە. بەڵێ، زۆر جوانە، میکان ناوێکی زۆر خۆشە. کەواتە کێ وایوێت؟ کەس هیچی نەوت وە، ئەوە تۆ خەیاڵ دەکەی. بەڵێ، میکان ناوێکی خۆشە. پێتان وایە کە جوانە؟ بەڵێ، بێگومان، ئەیوانیە میکان. کەواتە هێشتا لەگەڵ میکان یاریت نەکردووە؟ بەیانی یاریمان کرد، وابزانم بێزار بوو باوکە. ئەمە ڕۆژی سێم هەر وەکو پشیلەیەکی مەشق پێکراو ڕەفتار دەکا. بەڵێ، زۆر شت هەیە کە پێویستە بۆ پشیلەکەی بکڕین. سابوون و شامپۆن بۆ پشیلەکە کڕیوە، و هەروەها بۆی نوێکیشم بۆ کڕیوە تاوەکو نینۆکەکانی ڕەنگ بکەین. لەگەڵ سندووقێکی. ئەم سندووقە زۆر گرنگە بۆ پشیلەیەکە لە ماڵێک بژیت. میکان، ئادێ وەرە بۆلام. ئادێ میکان، نینۆکەکانت پاکەرەوە. ئادێ نینۆکەکانت پێ پاککەوە. میکان پشیلەیەکی ژیرە. دایکە، چی؟ ئەی چۆن، ماسی برژاو یان کڵاو دەخوات؟ ئەی تۆ ئەمە نازانی؟ وابزانم دەبێت ئەم خواردنە بگۆڕین لە ڕۆژێکەوە بۆ ڕۆژێکی تر. دەبێت ئەو چ خواردنێکی لا خۆش بێ، بەڵام ئێمە نابێت وای لێ بکەین کە زۆر بخوات. تۆم، ئەمە چییە دایکە؟ ئەمە پەرتووکێکی ڕێبەریە، دتوانین هم شتێک دەربارەی پشیلەکە بزانین. تاوەکو بزانین کە چۆن خۆی دەپارێزێت لە میکرۆبەکان و مەشق پێکردنیشی. بەزەمەما کەم بوو. ئوو باوکە، ئەم پەرتووکە زانیاری تێدا دەربارەی پشیلەکان. بە خوێندنەوەی ئەم پەرتووکە شەوەکە بەسەر دەبەین. میکان، ئادەی وەرە سەیرکە، هەندە شیرنیم بۆ هێناوی. دەی وەرە بۆ لام. سەرڕای هەموو شتێک پشیلەکانیش نەرم و نیانن. ئادەی میکان، ئێستاش کاتی نوستنە. وا هەست دەکەم ئەو ماوەیەکی زۆرە لەگەڵم دەژێت. ئای کە چەند پشیلەیەکی زیرەکە. میکان، میکان، ئەو پشیلەیەکی ئاساییە، دەتوانێت بخەوێت و هەروەها هەڵسێت. تۆم، ئادەی هەڵسە لە خەو. ها، میکان، تۆ کەی گەڕایەوە؟ ئەمە تۆیم بۆنە؟ ئەمە چێ پێم بڵێ میکان؟ دوێنێ مانگە شەو بوو، هەر بۆیە ڕەنگە پشیلەکان ئاهەنگیان گێڕابێت. پێکەنی، بەڕاستی ئەم پشیلەیەکی سەیرە. بەڵێ، ڕەنگە ئاهەنگەکەی دوێنێیان زۆر خۆش بوو بێ. دڵنیای لەوەی کە تۆ خەوت نەبینیوە؟ ها تۆم؟ بەڵام بۆنەکە بۆنی شەربەتی تۆ بوو دایکە. لەو شوێنێک کە من کار دەکەم، سەرۆکبەشەکەمان کیسەڵێکی هەیە کە شەربەتی توی دەداتێ. کیسەڵێک شەربەتی تو دەخواتەوە؟ گەر ئەو شەربەتەکەی پێی خۆش بێت، ئەوە پشیلەکەش پێی خۆش دەبێت. چی؟ باوکا، کیسەڵیش پێ دەکەنێت؟ شتیوا چەند دەبێت؟ میکان پشیلەیەکە، هیچ جیاوازیەکی نیە لەگەڵ پشیلەکانی تر. نا، هەرگیز دایکە، میکان پشیلەیەکی ئاسایی نییە. میکان، میکان، ئادەی ئێستا پێ بکەنە. بینیت؟ پشیلەیەکی ئاساییە. باشە بۆچی کەس باوەڕ بە من ناکات کەوە ئەمە پشیلەیەکی ئاسایی نییە. باوکم، زۆر دڵخۆشم بەوەی کە گەورە بووی. بەڵام ئەوانەی کە دەیبینی یان دەیانبیستی هەمووی خەیاڵن. نەخێر، من هەرگیز خەیاڵم نەکرد و خەیاڵیش ناکەم. میکان زۆر سەیرە، بەڵام نازانم بۆچی هاڵسووکەوت دەکات. سڵاو تۆم، بیستوومە کە پشیلەیەکت هەیە. بەڵێ، بەڵێ کیکی. زۆر جوانە، تۆ سەرکەوتی. کەواتە تۆش پشیلەت خۆش دەیوانیە؟ بەڵێ، منیش خۆشم دەوێت، بەڵام ناتوانم لە باڵەخانەکەدا بەخێوی بکەم. بەداخەوە. تۆم، ڕۆژێک پشیلەکەتم نیشان بدە. بەڵێ، باشە. کیکیش قوتابییەکی زیرەکە و دڵنەرمە و هەروەها وەرزشیش دەزانێت. نا، هیچ، من و کیکی باسی پشیلەکەمان دەکرد. دوازم لێ بێنن، دوازم لێ بێنن. هەندێک جار وا دەردەکەوێت کە ئەوە میکان پشیلەیەکی ئاساییە. تۆم، تۆ شیرنەمەندیەکەت خواردووە؟ نا، من نەمخواردووە. سەیرکە، باوکو شیرنەکەی زۆر خواردووە، کەچی حەزی شیری نییە. و هەروەها منیش هیچم نەخواردووە. دەبێ میکان نەبێت. ئەمە زۆر سەیرە. چی بۆ دایکە؟ بەڕاستی ئەمە زۆر سەیرە، هیچ مالی نەخواردووە و کەچی زۆر کەمی کردووە. شەربەتی تو بێگومان میکان کردوویەتی. دەبێ ئەم شەو دڵنیا بم لەوە. دەبێ بۆ کوێ ڕۆشت بێ؟ باشا شربتك هذا خومه من أبشي لمنيا ناخوم تاوكني هنا كم عشكرا نبيت زربة بروشم تاوكو قصان لقال دابكم بالي زربة بروش براستي أما زور سيرا أما باشا من دنيا بشليش أسين زور باشا أسين داي بابي خوم داي باشا هروكو بشليش أسين هرسكو تكم هروكو بشليش أسين شليش عصايم هم يعدل الخوش ده بمبامي كاتكا وكو بشليش عصاي رفتار دكام زور دل خوشم بما براستي زور دل خوشم بما زور زور هم يعدل الخوش ده بم باله دل خوش ده بمبامي كاتكا وكو بشليش عصاي رفتار دكام باله زور زور دل خوش ده بم من بشليش عصاي شربتی تو دخوات او قصاش دکات دبی من بپرسم آیا بوزی پشیلی کم گرتو که قصا دکات Праздник первого звонка, ну а для тех, кто постарше, учеников, студентов, учителей, преподавателей, праздник начала учебного вот. Года. Дети, вы друг, вас вот и стали, мы на год взросли. Вот и стали, мы на год взросли. Для тех, кто впервые переступит школьный порог, кто впервые сядет за парту, делает очередной шаг по длинному. Я как все, хочу учиться. Третий школьный дороги. Первый раз тебе дам школу. Сделай школу. Ура! Завтра в школу! И про парту не забудь. Бам-бам-бам-бам-бам. ищет Машу. Миша с Машей навсегда, навсегда. فأصبحوا في ديارهم.